أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين صدق الله العلي العظيم. نو رب خدما قبل سرداو چه دا ملائکو دا هاگ خبری چه دی دا آدم علیه صلات و سلام پا خلافت که دی دا حکمت خوشتنکو چه یا الله خمشتا تسبیحات و استا پا کی بیانو استالو یه بیانو دمزی که خلافت خود آغا کدر دی دا انسان پا خلافت که بیاد چه حکمت دی چه دمزی که خلافت و مشرتوب انسان تور که الله عز وجل دوا جواب ورکړي وي حاکمانه بل حکیمانه حاکمانه خو د مشرتو پر کوم سره چاته دا ستا کار نه دی کراکشه الله عز وجل وتول اني اعلم ما لا تعلمون زه په کوم کار پوهیږم تاسو نه پوهیږئ دا حاکمانه جواب حاکمانه جواب امر لره ورکي حکیم چې د کاپ په سیبه یې باره لري د پوهې جواب د حکمت ډک جواب چالا عز و جل اغا پا تیر سبقه که پرون موش بیان کرده ده انسان علمی استعدادی ورشکارا که چتیس داتو وگولی دا سون استعداد لده پا یه وپلا در طول شیانو نمان چه پا جمزکا که پیدا کیجه اللہ دا تی استعداد ورکرده چه دا ورطو وگولی نم امور ترجی خواسته هم کشب کیج پا دی که دا دا خاصیت پروت کار را پا لاس بار که دا ریلی خواسته انسان زده کردی چه دا پا داغ داغ کارو که پا لاس رازی که زرغون مازو پا لاس بار که داغ خواسته دزده کردی چه دا پا دا وقتو که پا کار رازی تشی گوری یا تبی بانو تسرکم بیٹ پراته جی آریو پا اخپل زی که کار ری نومی امر تا یشی دی ملائکو چول دسته چه در وصل ور کار دی نو دا خواهی وایز داری پنسار در دکان شیان ندی پا جه مزکه که پا جه کائناتو که علاو تعالی سو نشیان پیدا کرده جه دا هر یه و متعلق انسان نمی شو ولیسی او انسان کشف که ولیسی چه دا داغه کار دا پار دی دا ملائک نیسی که ولی دا پیرانه نیسی که ولی نو دا خی اغا حکیمانه جواب رو لرور که چه دا انسان پا خلیفه گرزولو که چه علای خلیفه گرزی پا هزارها و حکمتو ندی خدای یو نمونه دا وی مشت نمونه خروار بس نو بس که بالا داغه دا خلافت ورده اوس د انسان د مطلق انسان که د خبرې سر سیش په یادی چې الله ټول انسان ته د عبادت امر کړی و که یوازې مؤمن ته یا یوازې منافق ته یا یوازې کافر ته یا ایها الناس اعبدوا ای انسانانو عبادت وکړئ کله دا درو قسمه کې یو یاد کړو درې سره نو انعام هم دغسې نعمتونه لکه د اسمان پیدا کول د مځکې فرش ګرځول اوبه ورول میوې ورول دا خو یوازې مؤمن خوري که یوازې کافر خوري که یوازې منافق خو ګرده هغه هغه سوري نعمت و معنوي نعمت کې یو دغه نعمت الله پر راپورته کوي چې ښه انسان ته هغه مخلوق یې چې ما ملائکه تا ته پر سجده کړل او ته چې مځکې ته راغلې ته دونه قدر متکبر سرکشه ته و ما ته سجده نه کوې کېدای شي په خبره تاسې اوس پوهېږې چې ته داسې بد بدکار ته جمله تړلې ده چې علاوه تا ته ما دونه شرافت معنوي در لاره درکي چې ملائکه تا ته پر سجده کیږي او تا ته چې امر وسي چې الله ته سجده وکړه پر تا باندې غمیږي نو دا خو غلطه خبره ده. نو کیف تکفرون بالله مخکې آیت کې ورته نو دا بیا ته الله باندې ته څنګه کفر کوې څنګه د خلکو پر چا هم شرم نه درته درېږي دغه خبره اوس بیانوي و اذ هغه وخت در په یاد کړه دا امر و نبی علیه الصلاة والسلام ته دی وای دا ذکر که وخپل امت هم پخپلم قلنا چې موږ وویل للملائکه و ملائکه ولره چ اسجدو لآدم اسجدو کدا د ملائکه توری جلا کی اغه د اسجدو امر جلا کی نو باره چې امر اغه د امر په شغه کې لکه د انصروغ حمزه مذموم راځي اسجدو او کګاډ وای لیل ملائکه چې اسجدو بیا نو چته چې زیرو سره مشلی نو چې موږ وویل لیل ملائکه چې ملائکه او ته چې اسجدو ټول سجده وکړي لآدم و آدم علیه صلاتو و سلام ته ودا ته سجده وکړي فسجدو دوی ټول سجده وکړل الا ابلیس مگر نه یو ابلیس و شیطان ابا واستکبر ابا د منع وکړ واستکبر او طلب د لویې وکړي ځان چې لویې غوره کړه برای زه د کوم خاندانه څه خلق به څه وایي چې زه وایي انسان ته سجده وکړه وکانه من الکافرین وکانه دی و د الله په علم کې د وخته سره من الکافرین د کافرانو څخه و نو خبره خصوص په یاد وه چې موږ د مځکې خلافت تر انسانانو د مخه د پیرانانو د پیرانانو د پاره چې الله ملک راواسته ولې پیرانان یې ګرده سره تارو نار په سره مړی کړه ګډو ړنده یې کړه سره پسې واخیستله جزیرو ته د دریابو هغه دریابو جزیرې چې وې غرو ته مځکه ځینې خالص ول شیطان په هغه وختو کې ځان داسې یو تقواداره معرفي کړي چې مانه زه خو د دوی سره په دې قتل و غارت کې په دې شیطانتو په دې فساد کې شریک نه وم د ملایکو خوا یې ونیول کنه دی هم و کان من الجن ففسق عن امر ربه د شیطان ذات د اوره څخه دی د جن د قسمت څخه دی خو چې دلته د تقوا لار غوره کړ صوفي صوفي کې دی نو الله عز وجل په ملایکو کې حساب کې کنه ذات ته دوی سره یو دی نه دی سره یو ذات د ملایکو دا نور دی د دغه اور دی په ظاهر مثالو خوشه پوهیږي یو کلی چې عام کلی د یو قوم دا پروتې پاره ځکه بارکزی پروت یا سیکزی پروتې یو بل سړی کراسه د سره تاجک دی په دې قوم جنۍ چې دلته په کلو واړول نیکه یې دلته اړولي خلک وده ته م په هغه سترګه ګوري په هغه رقم معامله او وضعیت ورسره کوي نو الله عز وجل د د عباداتو د خاطره څه بره د ملایکو په ډله کې ور حساب کې علم خو ورسره نو ازادي دونه درلوده چې په مځکه کې بېګای سجدې کولې مثلا به اوار ولمونځ به کوه ګای به په اسمانو کې کوه ګای به په جنتو کې ازادي مطلق ګرځېدی دا رقم یو رتبه ځان ته درلوده نو دلته چې دا امر وسو دلته زما دا ګرده بیان چې مې وکړي دا په یو سوال ده دا علمي سوال طالبان واردېږي چې دلته خو الله ملایکو ته امر کوي واذ قلنا للملائکه چې اسجدو شنو چې امر ملایکو ته سو الا ابلیس څنګه استثناء ځنې کوي دا استثناء خو منقطع سو نه دی خو د ملایکو د قسمت څخه نه دی لکه جاءنی القوم الا حمار اگر کم خبر از نجوریش او دای سسنای متصل ما پسیرین بول نو برابای چه دغ شیطان د عبادت د وجه دای عاجد دای معدود پا ملائکو کسو کنی دا ملائکو دا قسمت سخه ندی که دای سپا مزمون تیس و سپویجی نو دا دای سسنا اس ام متصل ده بنابر چیش بنابر دغ چه دغ اعزاز الله دا تور کرو چه برا پا قسم که دا ملائکو رالی کنی شیطان پا جد زن نسخ لاسه ولی چه آغا دی پا قرآن شریف که وای چه الله وای چه لیل ملائکه چه مشخو ملائکو تویل چه اسجد و زخو بیا نایم یاد کاری ما چه سجده نده که از ما دخیر کلمات ویل خو ملائکه وتی ویل موږ ته د ملائکه په تور کې داخلي اگر چې د ملک د ذات نه خو اوسې جه د دوی سره خطاب تا ته ام دی نو ته مزمن تس کې دی سوس په دې یاس نو هغه سوال ختم دی چې د الا ابلیس استثناء ته څنګه کې او شیطان ته څه ملامت متوجه کې امر خو یوازې ملائکه ته کړ دی مال خدای په ملائکه کې ورې حساب شو هغه د کلی مثال مې درته ښه شو چې قوم یوې مګر دا بل شپې په کې تیری بار خلک چې ګرد کلی مې مل مانس ګرد بارک مې مل مانجه ګرد اڅک مې مل مانجه تاجک خور کې په کې روان یو بابا زم په دغه کلی کې د پیړی پیړی په دغه سترګه خلک راته ګوري دغه امر دته ام متوجه دی به ځان نخلاسي په استثناء کې ادي الله راوستي ترجمه ته برته ګوره و اذ هغه وخت فیاد کای پیغمبر قلنا چې موږ وویل امر مو وکړي للملائکه چې و ټول ملائکه وته چې اسجدو ته سجدا وکړي لآدم او آدم ته فسجدو دې ټول سجدا وکړه تفسیر شریف لیکي وای اول سجدا چې په دې ټول ملائکه وکړي وکړه اول اسرافیل علیه الصلاه والسلام پر سجدا ولې ودی وای الله عز وجل د د د پاره دغه انعام ورلره ورکړي چې پرتنجي باندې ټول قران کریم ولیکل شي او رسول الله صلی الله علیه و سلم ته تری درو کال پوری د وحده پار اسلام پیر علی السلام هم راتلی د وحه او قسم چې بیانې او قسم کې قسم دغه چې څومره اسلام پیر علی السلام هم دا کار کړی دی کدا اس په خبره پوس واس ولی خود د رسول علی صلاتو و سلام د نبی علی السلام د حضرت محمد علی السلام پلار خو هم ادم علی السلام دی لکه زموږ پلار دی خود د ام دی نو خود د پلار ته لومړنی سجده په ملایکو کې د کړو الله هغه اعزاز ورکړي چې پرتنج باندې د قران ورولې کې ټوله او هغه هم چې د جبرئیل امین وظیفه کوي د اجرا کړی دی هغه د نو په سجده دی ټوله سجده وکړه الا ابلیس مگر نه ابلیس او شیطان شیطان د سجده څخه ځان وایستي ولی ابا د منع وکړه واستكبر او ځان ته کبر غره کی استفعال باب دی طلب د کبر د لوی وکړي چې زه خو د غټه خاندان یم وکانه من الکافرین وکانه دی و دلته ګوره د کانه د ماضي سره استعمال کړه نو خود ته بي ویل چې د الته د سو د کافرانو څخه سو یا وکاند په خواصه له یعنی الله وای ما د په خواصه پیژندې د الله په علم کې د په خواصه الله په دغه دې چې ستا عبادت په اخلاص نه دي ستا عبادت د ریا د پاره د نو څه کار کاو په دې ریا کې تفسیر یې کوي د هدف ته و د الته فکر ورته و چې شنو پیرانان خدمت ځکه د خلافت په سیوا سره خلافت کې ځنی واخستي نو دا بل پلا چې خلافت و چاته ورکول کیږي و انسان ته ګوندی مشرتوب از ما په لاس کې شي لکه ملائکه و چې به د ځان سره ویل برای اصلاحات کې دای سیز مش په لاس کې چې الله عز وجل ورته ویل اني اعلم ما لا تعلمون و اعلم ما تبدون و ما كنتم تكتمون زه علم درم پر هغه څه باندې چې تاسو ول خوشکاره کوي کې پټو خو پټه خبره دغه و شیطان هم په ځکه دا خبره پټه کړو برای الله مشرتوب کې دای سیز بلته ماته په لاس راکول شي دا شیطان ابو الجان دی کې دایس په خبره پوهیږي د ټولو پیرانانو پلار د ټولو پیرانانو مرکز دی دی نو د هغه ځما نسل کې په سیواخستي کبیر ته خلافت وو زه به د خپل عبادت کوم دغه شی به تر لاسه شي دا بیرته مشرتوب او امارت کې دایس په خبره پوهیږي هغه چې دلته د انسان مثال راپورته سو انسان الله پاک دلته د خلیفہ او چاکی د دوغه تم اوش کدل چې او وینو دا کار خوم نو وسه بار د ته عبادت خوان نور کاوه ولی خدای د الله لپاره نه کاوه ورده واره په اخلاص نو د مشرتوب د لپاره کاوه شه مشرتوب پر د لاس شي هغه مشرتوب نو وسه ادم علی السلام ته د ځکه مشرتوب ورکول شه د بار دغه و چې بار عبادت څخه خو به د سو کبر غوړ کی اشاره او سجده وکړه سجده نه کول عارفین وای صوفیه کرام وای برای شیطان د الله پاک د یوې سجده څخه انکار وکي چې یو سجده پر د باندې واجب او د و نه کړ نور الله پاک بل شي نه ځني غوښتي پای اغس نو پر انسان چې په یو منځ کې څو سجده دي او په شواروس کې پنځه واره المنځ دي چې د دوه نو سجده څخه کوم انسان انکار کوي ګردوم بر پروت سرګې چخنی نیولې نو د دې به برڅه عالم با چې هغه یو سجده د دار کب اهانت وکي به باکی وکړل الله پاک فرغ عذاب اخته کی نو یو سړی ک ګرد عمر سجده نه کی په شاورس کې پنځه وخت لمزي دا ټوله تر کې بار د خو به نور عاقبت خراب کینو نو دلته د شیطان دلیل په بل ځای کې به په تفصیل راغلی په سورته اعراب کې راغلی بل ځای هم شیطان دلیل دا پیش کی د الله په مقابله کې برای اول ورزه چې يم تا د اور پیدا کړم او دای چې د خاور پیدا کړی دی انا خیر منه زخه درده بهتر یم دلیل دغه پیش کی دا غلط دلیل دی وای ځینې کسان چې ځان د شرکای شرکای او شار او شار کی او څو د خبرې ذکر دی چې څنګه شغشتلې خبرې دی هغه هیڅ اعلان نه اول دا خبره چې د الله تعالی امر نه پر ځکه خو وجه دغه کو پر بس چې هغه سجده وکړي نه ک بیا دلیل سونه غلط دلیل و زه د اور پیدا اور تر مزکه به دی اول خدا خبره غلطه ده اور تر مزکه کله بیو خونه دی به ولی خوب د اور څه چې کم کارونه اخسته کیږي هغه مخصوص کار دی چې فقط سوزل دی شر دی د اور کار شر دی سوزول بشي د مزک څه چې کم کارونه اخسته کیږي خدای کې انسان پر سیر چې حساب کې چې کم کارونه د مزک څه اخسته کیږي چې ته یو فکر کړې کدا ګرنیش یانجه د زیورات شانه کسره زرجه کسپین زرجه کیا کوت کې کزمر چې خوګر د مزک د لمانه سره اخیږي کنه راخیږي که خوراکي شانه تراسي د انګورو او د توتو د نوانو څوګر د دمځ کې د لړمونه راخیږي کنه راخیږي دا به څنګه قیاس کی چې اور خو ترچا به دي ترمزه کې به دي بل د نیل تفسیر دا وای برای موږ به د شیطان سره ومن چې دا اور ترمزه کې به دي سید نو دا د دې دلیل کله دي چې د یو شی اصل شوسو چې ځینې جوړ سوی دي هغه به ام خمه خاشي زر ششي مګر ته د زر څخه به جوړ کبره به تم ششي خدای ما چې دوه ورته نو آدم علی صلوات و سلام اگر چې د خاور څخه جوړ دی، خاور ته کمزور دی تر اور، مګر خو چې دی جوړ شو دی به شریف شي سونو. نو بار خدای دې ور دي چې سجده ورته کې، ته دا ویلی وای چې اور چې دی هغه تر موږ کبی دی، نو زه د اور جوړم، نو زم تر بیم، ته به د اور جوړې، ته به بجم، ابل به د خاور جوړې هغه بشي. نو دا د یو شی ذات چې شدی د بلغه بد دی، دا اوس موجوده هيئت جوړ چدی، دا پر هغه نه قیاسیږي. لکه مثال مونی مونی سره کوم شي، خو د انسان اصل منی دی، دا نور انسانان چې جوړی، مګر چې نبی دی نه جوړ سی، بارنه بیا ته هغه د منی پستر ګورته ګوري. نو بره خو جلا شي سنو، یو ولید نه جوړی د منی څخه، نو بیا ته په هغه سر ګورلره ګوري. نو دا د قیاس غلطو چې د وکی د په دغه قیاس باندې د خلکو پرچم قوم پرستی وکړه، وای اول قوم پرستی شیطان کړی د پای سس. نو په دې جهان کې، په دې دنیایي زندگی کې به انسان هم خپل قوم پرستی پر هغه ځای کې چې حق یې که حق نه و د باطل څخه بلاس مینځي د باطل پیدا غره کم راوز. نو دا خو د شیطان بیان وکړي چې د سجده و نه کړ، ملایکو ټول وکړه، ادم علی السلام رتبه دوه نه لوړه سور. او بل حکمت دا دی چې دا ملایکو چې ویل د سجده امر وکړي، وای ته چې ګوري په دې دنیا کې خو په دې خبره پوهیږي، که یو سړی د خپل کور پرز کی حج ته ځي، د حج په سفر په کور کې نو دی کشران او مشران ډیر لري، بره په د خپل ورونو کې یا په د خپل زامنو کې یو مشر د کور اختیاردار ټاکي چې ځین او ګرد شي ځونر راټول کې، بره وای ګوري الو کوزه په سفر زم د یو میاشت کې به زه نه یم، دغه د کور مشر دی، بالا چې ارڅه د ویل کوي به را ولا سي ګرد لاسونو ور مشکي، بس په مشر ته به ومني بالا زم. دا څه د پاره د لاسونو په موچی چې عملی په دی وویني چې بالا د مشر دی د امر ته به غاړه دی. پاچهان دغه رقم دی کسی سپر پام ده پاچی چې د انتخابات وسی، برای به خلک چې هغه صدر اعظم و ټاکل سی، هغه بل د فوج مشر و ټاکل سی، انور ګرد راټول کړي، برای خپل سلامي ګرد ورته ووي، په ټولو چې سلامي ورته ول، هغه زور سره کمر بند بر اخلاص کې برای وسلو مبارک سی. ګرد د ساده پاره من قاد جي بالا نو ستاتر کومنده لاندې سپر تیارو، امر کې پر فوج، امر کې پر بل کې پر بل کې، د مزکی خلافت اعلی پاک انسان تور کی، ملائکه چې د مزکی د اسمانو خدمتونه پر غاړه دي، ټول ورته پیش کړه، دای ګو کې سلامي او سجده، چې سجده ورلره وکي، کدا یې حکمت په دې خبره تش په دې لیاس الله په دغه د سجده ورلره وکي. بل سوال چې دلته واردی ژغټ هغه دادی سجده خو کوپر دی، الله عز وجل څنګه امر کوي ملائکه او ته چې و انسان ته سجده وکړه. نو سجده دو قسمه ده، دا بزدک یو سجده چې د هغه عبادتي سجده بولی. عبادتي سجده دا ده چې څوک ته خپل ځان ته معبود و بولی، چې دی د عبادت ور دی، دی ګو کې د خدایي صفات لري، زه دا سجده ورته کوم د عبادت لپاره چې الله ثواب را لره راکي. دا کفر دی، دا شرک دی، دا د آدم علی السلام سره د ازله چراونه سی، بیا تر قیامت پورې په مخلوق کې هیڅ چاته دا جایزه نه ده، دا نشي کېدلی. بل سجده د تعظیمی، د تعظیم سجده چه ده، لکه د مثال په طور په د یهود و نصارا و کی رواج په داس کولو کې وسه ما غری رواج پاتې، چې شاګرد ورزی هغه پرنسپل یا هغه مطلب هډ ماستر چې هغه ته ولاړ دی، چې کیریر د سلام پر ځای داس مفت کوش. دا اکثر زاینو په د کلبو کې مدار رواج چې هغه تو استاد چې ورزی داس ورته کوش، دا د کجدو سلام دی. دغه سجده د تعظیمی د لکه کجدو چې تعظیمی، نو دغه تعظیمی کجیدل یا دغه تعظیمی سجده چې د عبادت نیت نه پکشه خدای نه بولی، دا په تیر امتو کې جایزه ده. د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جن چراغلی دا تعظیمی ام حرام کړ، چې دا غم غلطه ده. نو کدای اوس په تیس په خبره پیدل یست که سجده و غیر الله ته غیر الله ارڅوک شدی، که په دغه نیت ورته کېدل چې په دغه مسجد له هو کې چې دا زه سجده ورته کوم، په دې کې هغه مواصفات د الله پکې کې موجود بولی ورته کې، دا شرک دی، کفر دی، بدعت. او که څوک په دې نیت چاته سجده نه کوي، سر نه کوي چې دا زما خدای دی، د عبادت په نیت نه، د تعظیم په نیت کې ورته کې، دا بیا حرام ده، کفر نه بلل کېږي. نو زموږ ستاسو اوس په دین کې سجده تعظیمی یا تعظیمی کېدل حرام دي، شرک نه بلل کېږي، فقط ګناه ده، ګناي کبیره ده. شرکی هغه سجده ده چې په نیت عبادت ورلره وکړې شي. یو بیا بل مسله ده، دا ځینې خلک سره ګډي چاله کې کوي په جزای کې، هغه دا کې یو سړی دی د خپل شیخ یا د استاد لاس مچین ورکوش دی، دا د تعظیمی کړي دی ورته وکړه په حرام کې واقع شو، د شادي لاس کې تور مچ کې، دا غلطه ده، دا غلطه ده، غلطه ده. دی دا کړي د تعظیم پر کم کې که هغه لاس باندې تبرک حاصلی، دا کړي دوه فقط یو وسیله و ذریعہ ده، دا په هغه کې نه داخلیږي. د مثال په تو ما سه شی د جبه شوس نزور کړی زم را اخلم برما د شی تعظیم مکی ور کورسم خدا در اخستر یو ذریعہ و بل رقم نر اخست که دینو نو ځینې جهال طالبان اوس جوړېدلي دي استاذ لاس ورمچي وزرې ځینې وکړي کشي او استادې د پاره دی کشي چې هغه د غم پر ځای کې هغه تبرک لاس ورمچي او هغه کوم نسرا چا کړی دل چا تعظیم جوړ فیش بابا د خو تعظیمی کړی دل نه دا خو صفه نه پښ اړلې چې ته د استاد احترام پدا کړی دوی کې کوي خو نه کوي پدې باندې فقط خو هغه لاس ته ځان رسې پدې باندې تبرک کوي دا هغه د پاره کړیږي نو دا کړی د هغه کې نه داخليږي دا په اګونه کې نه داخليږي یا هغه چې مطلقاً دا تعظیم پدا کړی دوی کې د رکوع پر رقم ورته کورسې له کمال پدا سکولو پدا کلبو کې چې رواج دي هغه چې د بار حرام دي کله چې دا د خبرې تیس پر لجلا کړی نو دلته د سجدو په ځای کې چې سوال واردیږي چې الله پاک څنګه امر کوي ملائکه او ته چې انسان ته سجده وکړه شرک امر کوي موږ وایو دا سجده تعبدی نه ده دا سجده تعظیمی ده تعظیمی سجده په هغه وخت کې جایزه وده اوس لپاره تعظیمی سجده هم حرامه ده زوی او پلار ته نشي کولی مگر که زوی د پلار پښې مچوي د مچېدو بیا جلا مسله د احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډېر ډک دي چې ځینې اصحاب راغله د پیغمبر لاس مې مچاوه چای به پښې مچولې نو اصحابو د پیغمبر پښې کشولې وړې لوړې ور پورته کولې خور کژدې هغه پښې به مچ کړې کژدې د تعظیم پر بنیاد نه و هغه تبرک حاصله و دا دوی خبر وسته چې په ځیک سره جدا کوي سي چې دا کژدل د تعظیم پر نیت هغه ګناه ده چې تعظیم پر نیت نه دغه چې هغه بل کار ته ځان پرسه د سره کلی د ځیک سره پورته کوي یا یو بل شی دی کژیر یا په بیلچه کار ته کژیر دا په هغه کې نه دی داخل دا نه دی حساب بهتر از آیت کریمت وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما دا آيات كريمة كي چه دي وز قلت زوجك توري رازي ماينا تر وسا دا آدم خبر را روان وماينا بادل تدك مخواسو پا جازيك تفاصيل يكي واي آدم عليه الصلاة والسلام چه على پاك پا جنت كي پيدا كي روحي ورل روار كي دون اعزاز ور كي ول سوچ دا جنت سچ خدمة چه جي سچ ملائكة چه جي دا پار دون تابع دارا جي دا امر چه پا سجده على مكلب كده دا آغا سر سر اعتباعت ندیسا نیا خالو اعتباعت من ندیسا زرم مده شا واس نرات كي نو دا واي بدو الله عز وجل دا چه پا پشتی چه ده حوا دی اوس واش را جلا کړی اوس ټوټه لکه خټه ورته وای خمیر ورته وای هغه ځنی را جلا کړل نو حضرت حوا رضی الله تعالی عنها ورته جوړ کړل دغه خبره په روایت کې راځي د قرآنی نه ده چې د چې په پښتې څخه نو حوا ور جوړ کړل دا په روایت کې راځي خو کوپار ما در ټول زموږ د جن دی وی زری د پاره سراغ را اخستې دي د خلکو د دماغ څخه یې باسي یو دغه خبره چې دا شزه د چپې پښتې څخه جوړه ده پر دې باندې پروګرام جوړ په دای بي بي سي په دوه رادیوګانو کې کړنه پښتې په دې بل ډرې والا معنا په ځخن په وا کړنه پښتې کړنه پښتې معنا شزه خلک کړنه پښتې بود کړنه ولې دا خو د دونه کمالو خاوند د پلانې د پلانې وسورت وای چې کمال یې چانه پکې زمړې خلقت د اغه ځای څخه دی خلقت د آدم علیه السلام د چپې پښتې څخه دی مګر دوی پر دې پروګرام جوړ کړی د الله تور مورز پروګرام پر دې باندې و چې دا چا مشوره کړې ده چې خامخا به خوراک پرسته لاس کول کیږي د رسته د چپه بیا څه فرق دی کدی دا دلیل وای چې په چپه لاس کې استنجا ول کیږي و هم په خوا خوروره صابون نه و په خاور به لاسونه پرې ولس خو صابون شته دا فرق نه لري چې چاته اسانه په هغه لاس خوراک یې چپه ورته اسانه دی په چپه دی کې که رسته ورته اسانه دی پرسته هغه دی په ظاهر مسلمان دی کلمه وای چې د نبی علیه السلام نوم یادی صلی الله علیه وسلم ورسره وای پښتون دی مگر خلکو ته تعلیم دغه تعلیم ورکی چې دی دغه فرق نشته دا چا سنت ګرځولې د چرسته لاس بکاری زموږ سفیس د حکومتو رادیو غانی دغه خدمت ولسته وسکی چې د پیغمبر سننه د دماغ کاج په دغه لا بلاجه کاج چې زم په پیج کې نه په پیج دی پر دې بیان وکي بس تا ګان تر رادیو چالاند خلک پکې کې ژغیږي چې دا به چا ویل چې خامخا برسته لاس چپل است یو مسنجا په وی پرسته وای مسنجا څه پات دی د سره په چپه دی ورخ په سابنه پرې ول چې راو زل جلا زل سفر کول کیږي حقوق کرامات حقوق اخلاق او آداب چې د اعلی رسول مشتی شي د وی وری شکاج د دې خبرې هم چې مال د چپې پښتې سره جوړ وسو پر دې د دوه درې کال مخکې پروګرام جوړ کړی چې کنه پښتې معنا کنه د کوم خو د جلا مخلوق دی جلا د کمالات ډک دی باید نری اطاعت وکړي دا رقم یو بیان جوړ کړی وو خو بارا دا چې جوړ وسو آدم علی السلام به دوی چرکشې نستي چورته وکړه چې ته یې څوک هغه ورته ستا جوړه پس ستا سره ژوند کو دغه جوړه د نر د پاره چ پیدا سو د آدم علی السلام په دغه نعمتو کې سره سره هغه زړه هواس نه کا زړه هواس شروع کې اب زندگی شروع سو خوندور زندگی شروع سو دغه ځای الله پاک ور یادی و قلنا مج و الامر مو فرمای مج یا ادم و ای ادم اسكن سکونت وک باشنده اوس انت ته و زوجک او کوروالاسته الجنت په دغه جنت کې ګوره زوج جوړې ته وای ته خپل جوړه دلته زندگی وکي و کلات خوراک کوي من هاده دغه جنت څخه رغدن په پراخه پیمانه رغدن پریمانه موږ چې هر شی وروره پریمانه الله وایي پریمانه پریمانه خو دلته دا نهسته چې برای الله شیږي یا دا ده چې بلې ډېریږي دوکاندار بیا ډېرې پیسې درپسې لیکي و کلا د و کلا د تسنیه سیغه د دواړو ته امر دی دواړه خوراک کوي من هدا جنت رغدن پریمانه او په پراخه پیمانه او چیرې کوي د باغ دغه کونج هغه کونج کوم ځای حيث شئتما حيث فارزای کی شئتما چې تاسو خوښیږي زایم نه لري چې دغه ځای دغه ځای نه یوتونګه چې خاصه ده چې پرتا حرامه ده نه درخته خاصه ده چې پرتا باندې دا درخته خوراک او بل در باندې حرامه ده لاس یې ورلاد مگر هو ولا تقرب هذه الشجره فدغه یو درخته خونوم ده لا هیڅ نه کېدله خو الکه د مزیک خلافت ته اماده کی چې دغه ځای چې لاده دماغ سره دا خبره مناسب شي چې انسان مطلق العنان مخلوق نه دی طالبان تاسو به یو خبره ته متوجه شئ دا خبره خو نه په موږ ته اس کې ډیره مشهور ده او دای پر ما بیا اوس قیدونه کې دنیا ګرده د قید سره ده چې قید کې وانه چې د سړي زوی نه ځنی جوړیږي کنه پر الله عز وجل سفر کو ویلی به د پنځل منځونه چې دی دا بس دغه سر تر کښنه ساس کوې سګر د ورځ به فارغه دا الله خدای بداله ده چې دا مپشنی بیا غوړي کله انسان انسانیت بدل یو ندی بدل تا چوکاټ ته اچي بره و یا دا آزاد ولا کو ګرځي دوا ساته ګرځي بیا جره غوړم منځ بکې بیا به ګرځي بیا جره غوړم کې بیا به ګرځي بیا جره غوړم ازادي مزاجي ته نه حساب دا ولې دا رقم دی اش سیدی د سار منځ وسه دی مره وختي وسنو کزا سو ګناه دی په غاړه سول ولې کزا کی چې وې هم کې لا ګناکار کای به ان ګناکار مې نو سفر کې دی الله پاک خوش کړی مې وای لاس منټه مخ کې چې مې کړو نو هم ګناکار وس اغل منځ کوم وا سیدی قزا خو به سی غاړه خو به په خلاص مګر ګناه دی وکړو ولې خدای ته چو کارت اچي وای دته د ازادي مطلق ولې چې ته پرې وته پروت به سرکښنه سرکښه بنس بس پر دامن ورته ګوره کدا خو ته واوشته ګناکار کې دی خو ته راتېس ولې بس ته ګناکار نه په عبادت کې د انسان د اسلام ګرد پروګرام پر تربيت سرخه پر تربیه باندې سرخه تربیه ورلرو کی چوکاټ ته اچي هر شی چې چوکاټ ته ولېږي کمال ته رسیږي په نور څه که نه پوهېږي په انسانیت کې په دا خو به پوهېږي پالیز خو به مو یو ځای لیدلې د خدای بندگان د پالیز د جوړنګ څخه په چک پرې کوي پالیزبان پختې دا ځای ځنې کاټ کا دا ځای کاټ کو سو فچ ا پالیزبان د خدای پالیز ولې سمې د می ګلان ځنې پرې کوي تاک به مو لیدلې د انګورو پونګمالی کې باغوانان په دې کویږي بس هغه راشین چې دا پونګه ځنې کاټ کا دا کاټ کا تکبیری خو به مو لیدلې خو دغه جمادات چې دې د مثال په تور چې تراش ورنه کې سم غمې نه ځنې جوړیږي نباتات ته چې کټایي او په جوړ لره ورنه کې حاصلات نه کې انسان عین دغه رقم کنټرول غواړي د پلار د طرفه څخه د استاد د طرفه څخه د بچا او د حکومت د طرفه څخه په تربیه پسې پر هغه رقم تربیه چې هغه الله ویلې ده دغه سبا کماندار انسان جوړیږي ازادي غلطه ده چې انسان کزوی د پلار سره ازادي غواړي تا پر ما سوال جوړ کړی دی بابا نو بابا خو ساده شمن نه دی خو ستاسو تربیه ده پاره وای یا شاګرد استاد ته وای تا پر ما سوال جوړ کړی په کور کې یو بل کشر اکات وای تا پر ما سوال جوړ کړی دی بابا خو آل استاد تربیه ده پاره جوړ کړی ګوري تربیه ده جزای الله شروع ده کنه په جنت کې نو د الله تعالی جنت په کمیج بدای و درخته چې دا مخره د تربیه ته اچي دا شرط وای ولا تقربا ګوري دواړه باندې نږدې کېږي هذه الشجره ته ودغه درخته ته فتكون باتس کېږي من الظالمين د ظالمانو څخه کېږي ظالم هغه دي چې دا چا امر نه مني وای ظالم درته وای وای ظالم بیا هم نه کوي ګوره د ظالم توري الله ورته وکاره بیا دواړه د ظالمانو څخه کېږي و دې درخته ته بلاس نه وروري ولا تقربا ویلې دي د سینګل چې ولا تاکلا خوري استم یو ور نږدې لانه صدا څنګه مثال چې ډیر خطرناک شی بره چې وځ د مثال په تور یو بم پروت یو مین پروت کڅو کلاس ورولې خو چې مګر هغه سړی چې په خطر پوی راغه ابل ته سوي وای لاس مورړه دا ځای ته چې نږدې رانه سي نږدې رانه سي ګور خلکو ته دغه احتیاط ورپګوت کی چې نږدې را تاګل په خدای تاوانې مرور سره تړلې الله هم دغس د مبالغه په تو ګورته رجبر خوراک خ ال ته پرد اصلي خ خوراک حرام دي مگر پام چې نجي ور نصیب وجه درخت ته نو په دې ځکه چې بل مساله دار ازي چې تاسو وجه درخت ته مونږ یې کړی دا کوم درخت خلص د جواب دادی مفسرین خو اختلاف کړی قران نه در شو چې کوم درخت یو غنم ابل ویا دا غنم نه دی دا انزر دی ابل ویا دا انزر نه دی مثال په تور بل درخت یو انار یادی بل چش یادی کډو دی بل داشیان وای دغه د مفسرینو امام علامه ابن کثیر رحمت الله علیه وای براوی چې کوم شی د انسان نه د دنیا ګټه په ستړی نه د اخرت علاغه نه بیانې وای دا کار چش دی الله هغه شیان بیانوي چې که انسان نووز د دین تاوانیسي یا دنیا تاوانیسي دغه چې په دې درخته ته نه خبر چې کوم درخته و جین ته څه تاوان کوي هر شی چې وکړه سره د ادب ځینې منع کړی خلاص وس نه ځینې مال پر دې دنیا دی قران دا معلومات ضروري نه دي ګوره که په خبر چې پلانوي درخته و ګټه چی شي ده او کنه څه په خبر چې دا کوم درخته تاوان چی شي دي نو په دغه الله معلوم کړی نه دي خودونه زموږ عقیده ده چې یو درخته و هغه چې عقیده یې پرز هغه کومه ده چې یو درخته و نو چې هغه الله او آدم ته وشول چې دغه مه خوره دا چې کومه درخته و تعین یې په موږ پسې اړه نه لري اگر چې مال مفسرونه وایي دي چې غالبه دا به د غنم درخته و ولا تقربا تسي مه نږدې کېږي و دغه درخته ته فتکونا تسي بسي من الظالمین د ظالمانو څخه فسیپس فرمای فازلهما الشیطان فازل وی شویه ولهما دي دواړه الشيطان وشيطان عنها ده دغه درخت په باره کې دي ته شويه ول ورک چې دا وی شويه ول فاخرجهما مما كان فيه فاخرج راوي استهما دي دواړه د ادم عليه الصلاه والسلام او خپل کورواله مما دا هغه ټول نعمتو درختو باغ سره کانا چې دی و په پاغه کې ګرد نعمتونه په یو چک باندې ولاړ خلاص یو غلطي وسول وقل نهبطوا بعضكم لبعض عدو نو چې دی د شیطان په قولو کې علاوه ما امر وکړ وقلنا مجر تور چې اهبطوا تاسی زی بعضكم بعضی تاسی دی لبعض وزن نور لر عدو دشمنان زی لکه دلته چې مو دشمنی سره وکړه جنت ته دشمنی ځای نه دی زی ځین استیسی دی ځین نور دشمنان دا دشمنی په مزه کې سره کوي زما د جنت وزي زی ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين ولكم سسد فار في الارض فمزك كي مستقر زائد قرار د بودو باش دي ومتاع او منفعت اخستل دي پر جمزك الى حين تر يوچه مپور وز دا با تفسير غاري فازل لهم الشيطان عنها شيطان دي د اغزا اتسخه وشوي ول دا تفسير جنو بارد رباني ديريج پر دا اغا آيات بني چه ارا پاقه فازل لهم الشيطان سبا دا اغزا اتسخه بارا روا صدق الله العلي العظيم.